öyle bir gittin ki izin bile yok. Seni aramadık, yer bırakmadık. Sanki yer yarıldı, gizledi seni. Adını sormadık, yer bırakmadık. Madem senin bende gözün yok idi, bunu bana belli etmeyecektin. Madem senin bende gözün yok idi, bunu bana belli etmeyecektin. Bıraklık gönlümü aldanışıyla, zalimce terk edip gitmeyecektin. Bıraklık gönlümü aldanışıyla, zalimce terk edip gitmeyecektin. Bırakıp da beni gittiğin anda, taş değil bir yürek kaldı ardında. Günahkar kul oldum Tanrı katında, zalimce terk edip gitmeyecektin. Günahkar kul oldun Tanrı katında, zalimce terk edip gitmeyecektin. Gitmeyecektin, gitmeyecektin. Gitmeyecektin ah, gitmeyecektin, gitmeyecektin. Kül oldu gönlümde bütün arzular, kapandı umutla baktığım yollar. Kül oldu gönlümde bütün arzular. Nasıl geçer sensiz gelecek yıllar, zalimce terk edip gitmeyecektin. Nasıl geçer sensiz gelecek yıllar, zalimce terk edip gitmeyecektin. Bırakıp da beni gittiğin anda, taş değil bir yürek kaldı ardında. Günahkar kul oldun Tanrı katında, zalimce terk edip gitmeyecektin. Günahkar kul oldum Tanrı katında, zalimce terk edip gitmeyecektim. Gitmeyecektim, gitmeyecektim. Gitmeyecektin ah, gitmeyecektim, gitmeyecektim.